Amelie Gabriel Boudet. Amelie Gabriel Boudet este cunoscută sub numele de Doamna Kardec. S-a născut în Thiais, o comună situată în sudul Parisului, la 23 noiembrie 1795. Era fiica notarului Julien Louis Boudet și a soției sale Dșului lui Sednată de la Combe. Despre originile sale, Henri Saussen informează punctualmente în biografia lui Allan Kardec. Buna poziție socială a părinților și mediul cultural din Paris, rezultat al Revoluției din 1789, i-au permis lui Amelie, fiică unică, să urmeze nu doar școala primară în copilărie, ci și să absolve ecole normale devenind profesoară de școală primară, iar mai târziu profesoară de litere și arte plastice. Inteligența, pregătirea și inclinația sa către pedagogie au ajutat-o să fie autoarea mai multor opere înainte de a se căsători, Fabulae Primaveris, 1825, Notions de Dessin, 1826, și El Essentiel dans les Beaux-Arts, 1828. Henri Sauste o descrie astfel pe Amelie Gabriel, care era numită cu afecțiune Gabi de soțul ei. Mică, dar foarte bine formată, amabilă și grațioasă, cu părinți bogați și fiică unică. Inteligentă și plină de viață, cu zâmbetul și calitățile ei, a știut să se facă remarcată de domnul Rivail, în care ea a găsit, sub fațeta de om amabil cu o bucurie sinceră și comunicativă, gânditorul înțelept și profund care îmbina marea demnitate cu cele mai bune cunoștințe despre viață. Amelie Gabriel Boudet și Allan Kardec. Amelie locuia cu părinții săi în Paris, în strada Sèvres, numărul 35, loc în care tânărul Hippolyte Léon Denisard Rivail a ajuns în 1826, pentru a fonda Institutul Tehnic care urma modelul Institutului din Verdun, creat de Johann Heinrich Pestalozzi și unde el s-a format. În Paris, în acel anturaj dedicat educației s-au întâlnit Denisard și Amelie. Ea era cu 9 ani mai mare ca el, dar în aparență arăta mai tânără. Afinitatea caracterelor lor și iubirea pentru pedagogie au determinat să se căsătorească pe 6 februarie 1832. Din acel moment, Amelie Boudet a abandonat publicațiile sale despre artă și s-a dedicat a noi sale vieții de profesoară colaborând în diverse școli pe care le-au fondat. Ea nu era doar soția dulce care își susținea întotdeauna soțul, ci intelectul ascuțit pe care Denisard s-a bazat pentru a îndeplini numeroase atribuții. Începând cu 1856, l-a ajutat fără încetare pe Allan Kardec la codificarea spiritismului. De fapt, ea se ocupa de secretariatul reuniunilor mediumnice la care Denisard participa. De asemenea, ea corecta probele revistei spiritiste și diferite opere pe care el le-a publicat, împărtășea cu soțul său gestiunile cu editorii și corespondența. Léon Denis amintește o scenă familiară din anul 1867 între cei doi aflați în Tours, a doua zi dimineața, cum trebuia să dau seama de îndatoririle mele, l-am găsit în aceeași grădină. Urcat pe un escabeau recoltând cireșe pe care le arunca asupra doamnei Allan Kardec, această scenă bucolică, plină de farmec, contrasta cu seriozitatea personajelor. După moartea lui Allan Kardec, după dezîncarnarea lui Allan Kardec în 1869, când Amelie deja avea 74 de ani, a rămas proprietara revistei spiritiste, a librăriei spiritiste și a societății de studii spiritiste din Paris, precum și cu drepturile de autor a operelor spiritiste a lui Allan Kardec. A preluat conducerea revistei, cu dreptul de a controla articolele care se publicau. În 1875, doamna Allan Kardec, deja în vârstă, a trebuit să declare în proces de spiritez interpus contra Pierre Gaetan Lamarie și alții, Un autentic interogatoriu inchizitorial, care a avut loc la Paris, în declarațiile sale și-a arătat din nou demnitatea, angajamentul constant față de ideile sale și a soțului ei, precum și excelente facultăți în ciuda vârstei sale. Pe 21 ianuarie 1883 a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Revista Spiritistă din februarie a anunțat știrea cu aceste cuvinte: Spiritul doamnei Allan Kardec s-a desprins de materie la 21 ianuarie 1883, la 5 dimineața. Onorabila și venerabila văduva maestrului avea 88 de ani și, până în momentul morții sale, a fost înzestrată cu o rară luciditate de spirit, o judecată sănătoasă și o mare experiență de viață. Scria fără ochelari, iar scrisul său era corect, ferm și toți au găsit lângă ea o consolare, un sfat bun, un zâmbet amabil și agrabil, pe care generația noastră pare să-l fi pierdut. Familiarii Vail nu au avut copii. Drept urmare, Amelia a lăsat toate bunurile sale Societății de Studii Spiritiste pentru a continua editarea operelor lui Allan Kardec, iar câțiva ani mai târziu, s-a publicat lucrări postume. Așa cum și-a dorit, a fost îngropată în cimitirul Père Lachaise din Paris împreună cu soțul ei.